राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 30 जून 2005 को प्रातः 11 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। आप कह रहे हैं काम तो करो और कुछ इच्छा मत रखो, तो इच्छा का मतलब उसका फल देना, दूसरों का दुख दूर करना, सेवा करनी। और चाहना से मतलब क्या, उसके उस कर्म का फल नहीं चाहना, सेवा का फल नहीं चाहना, यही चाहना छोड़ना है क्या? चाहना नहीं रखने का क्या तात्पर्य? सेवा करते रहे और चाहना नहीं रखे कि हमको बदले में कुछ मिले। कोई कहीं नौकरी करता है तो वो नौकरी करे और फल की चाहना नहीं करे, और तनख्वाह भली लेओ, वो तनख्वाह तो भली लेओ, इच्छा नहीं रहे। इसका तात्पर्य सब प्रकार से भीतर से खाली होना ही है। जहाँ है देखो सार बस, जहाँ आप है वहाँ परमात्मा है। मनो ने जो कुछ नहीं करे वो चले तो परमात्मा में ही स्थिति हो गया। आप जहाँ है कुछ नहीं चाहो, परमात्मा रहते हो गए, आपने वहां परमात्मा पूर्ण है, जहां आप है वहां पूर्ण परमात्मा पूर्ण है, कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं रखोगे स्थिति परमात्मा में ही होगी। परमात्मा ने चाहे नहीं, सब परमात्मा ही है, इच्छा नहीं करे परमात्मा हमारे और समझ में नहीं आती, बोलो क्या क्या समझ में नहीं आई। आप बताओ स्थिति कहाँ हो गया भाई, परमात्मा में है, संसार की इच्छा है, ईश्वर संसार में कोई तो इच्छा नहीं है, परमात्मा में इसका तात्पर्य मैं यह समझा हूँ कि होनेपन में स्थित रहे और कोई काम सामने आवे तो कर दे, सेवा सेवा आवे तो कर दे और उदासीनता से रहे हैं। आपकी स्थिति परमात्मा में ही है ही परमात्मा में, इसे छोड़ दो, इसे सही संसार में इसे छोड़ दी, सब कुछ मुर से मुझे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मुक्ति मुक्ति से देखते हैं।